ذکر دے شو چې نبی علیہ الصلات والسلام کله د نبوت د ملاوېدو نه پس د ایمان د توحید مسله بیان کا نو تمام د مکی خلق د نبی علیہ السلام بالمقابل درېدل او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمون دا غن خدایان ختمو لواړي او وی چې دې ټول په ځوابانه زموار معبود هغه صرف او صرف یو الله رب العزت دی او د دې مسلې د ایمان د وجنه د نبی علیہ السلام د مجلس مبارکنا لاړل او کشرانو ته مو چور سره کېنه ما اغه دې چې دا خبر همو پرستنی دین کې اوري دې نی دا د مسواراو دینو دا زمو د مشرانو د قریش دینو پای کې خدا خبر نه وي اوس دې آیات کریمه کې دا یو بل اعتراض ذکر کړي ا انزل علیه الذکر آیا را نازل کړي شوی دا پدبان وحی من بیننا پمن زمونگا کی منگا دور لیلی سردارانی دور لیلی مشریع و اقتدار زمون لاس کی دے دمر زمون قوت و مالداری دا نو پمنگا بان وحی ننازل دا او پدوی نازل شوا اونزل علیہ الذکر آیا را نازل کرشی دا پدبان وحی من بیننا پمن زمونگا کی بل هم فی شکن بلکی دوی پا شکی دی من ذکری دی ذکر زمانہ بل هم بلکی دوی فی شکن پا شکی دی من ذکری دی ذکر زمانہ یعنی دا وحی زمانہ بل لما یذوقو عذاب بلکی تروس پوری دی سکل ندی عذاب زمان دی خبرین انکار کولو چلیلی سرداران او مشران من گئیو او وحی پا نبی علیہ السلام علی رالا یعنی من دا دے حق داریو من دا دے لائق و قابلیو لکا گرہ تاثر تو سورہ زخرف کرا روان دی چہ دائی دا دے خبرین انکار کولو دا دے خبرین انکار کولو چہ دا وحی علی پا نبی علیہ السلام نازل شوئے آیات یو درشم گو رئی بیشتم پارا کی سورہ زخرف رازی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالو اولی دی کافرو لولا نزل اولی را نازل نکلشو هذا القرآن دا قرآن پاک على رجل فيوصلي باني من القريتين دي دو حارننا كما كم كرمات وعيف دي لدى قرآن أولين نازل دو عظيم فيولي سليباني فدي دوار حارن كليلي سرداران دي نجنبي عليه السلام چي او يتيم ما شمو لشو مال و دولت ورسر نشتا نو چې په دې قرآن نازلې دو دې مکاو طائف کې په نورو سردارانو لن نازلې دو عظیم درجل صفتو على رجل اے عظیم من القريته الله وي اهم يقسمون رحمت ربك آیا دوی تقسیم ای زما حبیبا رحمت ربستا داخل کزما در رحمت تقسیم جو دوی پلاس کړي نحن قسمنا منگا تقسیم کرے دے بینہم معیشتہم تمن دوی کی معیشتہم اجوندن دوی معیشت تقسیم لے دا سوک چی دنیا کی پسکار کے لگے دلے بس دا تقدیر کے اللہ لکھے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی اللہ وی داخو اغدینی تقسیم لے لداستا پلاس کے سنگ کی ریشی چی دنیاوی تقسیم ستا لاس کے نرے چکل دنیاوی تقسیم چغد دن پا مقابلہ کے معمولی شیرے چې کله دنیوي تقسیم ستالاس کی نشتا نو د دین تقسیم سرنګ ستالاس کی راشي. اعن علیہ الذکر آیا را نازل کړه شوی دے پد باندې وحی من بیننا پا منز ممکی بل هم فی شکن بلکی دوی پا شکی دی من ذکری زماد وحینا بل لما یذوقو عذاب بلکی تروس پوری سکل ند دوی عذاب ام عندهم آیاد دوی سرا خزائن رحمت ربک خزانی در رحمت او در مهربانی در افستا دی. اللہ وی در رحمت خزانی ما سر دی زد آغی مالکن ندی چوئی چی نبی علیہ السلام تولی پیغمبری ملا اوسوا نول استا در رب در خزانو مالکان سجوی جی سم چی ردی خوخ سی نچال اب نبوت او ولایت ورکی چا تب اقتدار او مشری ورکی. ام عندهم آیاد دوی سر دی خزائن رحمت ربک آخزانی دا مہربانی او دا رحمت دا ربستا العزیز چیغ غالب دے زور ورزے العزیز ذکر ذکر کچھ اللہ کم فیصلہ کئی نو پا فیصلے کے زور ور و غالب دے مخل سوکن شرات لے دا فیصلہ اللہ کرے چھ امام الانبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات داخیری نبوت دا پارد جوی انتخاب کرے الوحاب چی دے بخن کے دے غالبن دے دا اللہ مخلص اکنی شرات لے الوحاب او بخن کے دے ورکن کے دے. ام لہم ملک السماوات والارض آیا دی دا پارد بادشاہی دا اسمانی نو دزمکو وما بینهما او هغه چې دی په مند دی اسمانونو د ځمکو کې دې تقسیم خدا وندی باندې اعتراض کوي او په دې انتخاب ربانی باندې دی یو قسم ته اعتراض کوي. نو آیا د اسمانونو د ځمکو باندې شهید دی داس کې دا فلیرتقو فی الاسباب نورد خیجی دی دی اسمان تا فی الاسباب باغ اسباب دوی دوی سرکس اسباب وی نزد آسمان دروازو لدی ورو خیجی دا آسمان لارو تا دزان ورو رسائی او دا وحی چی پکم علا رازی نو بند ندی کی زکر دی رس کی گی نو آسمان تا دیو خیجی او دا کم رحمت چې الله خپل حبیب ته متوجه کړي نو بندي کی مثال راځي لکه سوره مریم کې در لتی روغوري الله رب العزت ویلي چاله چې دا خبره خفقای چې زما د خپل حبیب مدد او نصرت ونکم نو فال یمدد به سبب نل السما دې د اسمان ته سوکی یو رسائی دی رازوند کی آیاتو گوری پینزم او یایم شبار اسم پارا دا سورت دی سورہ مریم من کان یظن ان لن ینصره الله سورہ حج کے وګوره سورہ حج وګورئ سورہ حج کی پنځه سم آیات وګورئ من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة ولسم پارل سورۃ سورہ حج آیات دے پنځه سم من کان یظن ہر غصوب چی خیال او گمان کئ اللہ ینصرہ اللہ دا چی ہرگز امداد وین کی اللہ دے خپل پیغمبر فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی اون پا آخرت کی دا کمو کافر چی دا خیال لے چې دا الله رب العزت د نبی علیہ السلام سره دنیا او آخرت کې ولې مدد کوي. نو کدا خبره د پزړه زایی گینا فالیم دد به سبب ان السما نو دې دی خيږي پس سبب او رسي سر اسمان تا ثم ليقطع او بیا دې دا مدد بن کی ز اسمان ته خيږي او په کوم لار چې الله خپل حبيب سره مدد را لېږي نو دغه مدد دې بن کی. فالیم زر نو دی ګوري حل یذهبنا چه آیا بوت لددنا که دهو دی مکر و فریق دد ماہ غیغیز چه دل غصو رستوا دادے چه پا مدد و رحمت دا اللہ غصو دے چه داول نازل شوئے پا نبی علیہ السلام نزا آسمان تدیو خیجی او اغلار دی بند کی پا کم علارو چه مدد رازی دلتم وی ام لهم ملک السماوات والاردوی آیا د دوی د پارا د بار شاید آسمانونو د زمکو و ما بینهما او حق چی دی پا مند دی دوارو کی فلیر تقو نورو دخی جدی اسمان تا فی الاسباب باغ اسباب و اولارو ددی کی اندر پاوی دی ولی جوڑی کی رسائی دی جوڑی کی او زد آسمان دروازو دا غیلارو تدی زانو رسائی جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب جندم خبر او مبتدا محذوف ہوا یعنی هم جندم او دا ما دا جندم دا پار صفت پدی کے نورم تحقیر پیدا کو جندم کی تنوین دا تقلیل او تحقیر دا پار دے او دے ما پکے نورم تحقیر او تقلیل پیدا کو جندم ما یعنی هم جندم ما دا یو ودو کے غنت لخ کر دے دا اللہ مقابلہ کی دا سشے دے جندم ما دی یو ودو کے غنت لخ کر دے ہنا لکا پدغزے کی محزوم چدیت شکس ورکڑ شوے دے یا شکس بورکڑ شدیتا من الاحزاب دلنا جندم ما دیو ورکے انتے لخ کر دے ہنالک پد غزے کی محزوم چشکس بورت ورکلیشی من الاحزاب دڈلنا دا اللہ مقابل کی راسی اسمان تسو خطیشی چلارے دا مدد او دا نصرت دا اللہ دے بندی کی اس مثال پیش کئی او اللہ تسلیر کئی نبی علیہ السلام تا کذبت دروغ نسبت کرو قبلهم مخی ددوینا قوم نوح قوم دا حضرت نوح علیہ السلام وعاد نو عادیانو دروغ نسبت کرو قوم دہود علیہ السلام وفرعون فرعون ذو الاوتاد چخاون دمی خونو وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چی خاون دنی خونو فرعون سر ذل اوتاد ذکر کو امام قرطبی و نور مفسرینو دا ذل اوتاد گن توجیحات ذکر کری اکثر مفسرینو ای ذل اوتاد دا مراد تی لیلی عبادی دی و فرعونو فرعون ذل اوتاد چی خاون دلیلو بنگلو لیلی محلاتی جوڑ کریو لیکن آتے پاتے شل لکہ قرآن پاک زیب زید فرعون دا بنگلو ذکر کرے اللہ وی کم ترکو من جنات و عیود و فرعون و فرعون ذل اوتاد چخاون دا بنگلو دا بابو کلکی کلکی او پخی پخی بنگلی جوڑی کڑی وی دا آغا پخیال کی خدا نرات لل چگنی پما بس زوال او فنا راشی دا مرگ یڑیر کرے و مرگ یڑو منلونا زکر دا سوی مقالو دا زرگی مقالو بندو بس جوڑ کرے او ذل اوتاد لخکر تموئی و فرعون ذل اوتاد او فرعون چخاون دا لخکرو دیر لخکری وی لیکن اغا لخکرو خلاص نکو لخکرو بچ نکو ذل اوتاد اصل کی مضبوط والی تموئی یوشو چی مضبوطی نمیخونا پی ہوئی یعنی دا سکلک بادشاہی وا لکه پیوسی کی می خوئے دا کلک بادشاہی خاوند دے دا خیال کی نراتلل چی پری با زوال سنگ راشی لیکن اللہ چی نیول کئی نبیا اللہ تا ظاہری اسباب سری او ظل اوتاد دیتم وی دا آغا ظلم تا اشارہ را وی کلک یو مظلوم او خاص کر مومن موحد رویو نو پسلورو نیخونا بے پیوال پا یو دیوال سر بیدا سی ادرولو او کدی یو لاس او بل لاس بیوالا غٹ غٹ میخونا ہوال او کدی اخپور امورت میخونا ہوال نا غریب بگل کل دیوار سر دیوار شو حرکت بے نشکولے او بے ماران او لڑمانان ساتلی او آبے ورطا پا بدن پریخول او دغشان چگ باغوالے او کدی طریقہ دل بدی خبر خون ورکولو او کدی طریقہ بے غشہید کو وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چه خاوند میخونو مظلومانو بانی میخونو بیتکو آل پسر او پلا سنو کی وفرعون ذو الاوتاد او فرعون خاوند میخونو دیر ظالمان طریقی سر مسلمانان بے شیدان کول پچا بے گٹھرا غرزولے پچا بے میخونو والے وثمود سمودیان وقوم لوط او قوم د حضرت لوط علیہ السلام واصحاب الایکا او خاوندان د بن خاوندان د جنگی یعنی قوم د شعیب علیہ السلام ایکا گڑ بوٹی توئی باغات توئی چون کہ دا وطن آباد واصحاب الایکا واصحاب الایکا او خاوندان د بن اولئک الاحزاب دغو دلی د کافرو غٹ غٹ دلی لیکن چدا اللہ مدد و نصرت راغے نبیا دیخ کل دلو قوت و طاقت بجنکن ان کل نو داتول اللہ کذب الرسولا مگر دروغ نسبت کلو انبیاء علیہ الصلاة والسلام تا فحق عقاب نصابت شو کو دوی بان عذاب زمان دی طول انکار کرو نو عذاب خداوندی پراغے وما ینظر هاولائی انتظار نکوی دا موجود کافر اللہ کل حبیب توئی الا سیحتا واحدتا مگر دچغیوی ما لها من فواق نبی داغی دا پارا سواپس کی دل د سوحتن واحدتن مراد یاد قیامت لمبنش پیلی دا جبش پیلی بروالشی هر سب فناش او دا یاد سوحتن واحدتن مراد اغا چغد عذاب دا بس اللہ ویدی کوئی مونگ داسی او زمونگ داسی قوت تے مونگ سر داسی اسبا انا للہ آیل ذرہا اولائی انتظار نکوی دا موجود کافر الا سیحة واحدة مگر دچغیوی ما لها من فواق نبی ددید پارا من فواق سواپس کی دل بیا مواپس کی گی ندر فواق گنی ما ناگان علماء کری ما لها من فواق نبی ددید پارا واپس کی دل یو مانا دا فواق علامہ ابن جوزی رحم اللہ تسہیل القرآن کی اور وجودہ دیل اب واپس کی دلنی یا دیم مانا غدا سکڑی چھ ما لہا من فواق نبوی دید پارا دوبارہ دویم زل بنی یو چغ کافی دا لکزنی وخیوش دیر غٹی نو بنی آدم پی یو گزارو کی بل گزارو کی اللہ وی بس یو چغ دا دویم لب ضرورتنی ما لها من فواق دویم زل چغل بزرورتنی یا فواق درم مانا و تاخیر ما لها من فواق نبوی ددید پارا سرستو والے او فواق پل مانا داوا چکل غوا میخا او اوخا انسانان ناری نزنان لشی نداغین اوزل شود والی نبیا ورطا بچے ورپریزی چه دا کم شودری پدی که دارا را پریزی نو دغی انتظار تا فواق وی الله وی دمر انتظار بمنی عذاب خداوندی که راه نو دمر انتظار بنی لکه غوا لشی یو زلت شوده والی او بیاور تا بچه ور پریدی چی دا شوده را پریز ما لها من فواق نبوی دید پارا لغن تس انتظار و تاخیر بیا سر نگوره اعنزل علیه الذکرو کافرانو ویلیو آیا را لیگل شویده پدبانی وحی نبی علیہ السلام یادولو من بیننا پا منزمنگ کی مشری مالداری دارنگ اقتدار او دولت زمون سر رے او وحی لبی لپدرات لا بل هم فی شکن بلکی دوی پا شکی دی من ذکری زماد وحینا بل لما یذوقو عذاب بلکہ تروس پور سکل ند دوی عذاب زما ام عندهم آیاد دوی سرا خزائن رحمت ربک خزانی برحمت دربستاوی اول زما حبیبا زما درحمت بخزانو اختیار مند و مالکان کافران دیسا چچال ورکینو ورکی با او چچال بندینو بندی با العزیز چه غالب و حضور ورده الوحاب او بخن کے دے بخشش ورکن کے دے ام لهم ملک السماوات آیا اشتد دید پار بادشای دا اسمانونو والارب یو دزمکو وما بینهم آج پمند دی دوالو کی دی فلیرتقو نوردی خیجی دی فی الاسباب باغ اخپلو اسبابو کی اسمان تا دا پکم لارو چه دا رحمت نازل شے دا مدد خدا وندی رازی نزبندی کی جندم ما دوی وڑکے غنتے لخ کر دے ہنالک پدغزے کی محزومن چش کسب ورطور کریشی من الاحزاب دڑلنا قذبت درو نسبت کرے قبلہم مخید دوینا قوم نوح قوم دا حضرت نوح علیہ السلام وعاد عادیان وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چی خاوند میخونو والو وثمود سمودیانو وقوم لوتوین او قوم دا حضرت لوت علیہ السلام و اصحاب الائکا خاوندانو دا بنو دا جنگی یعنی قوم دا شعب علیہ السلام اولائک الاحزاب دغو دلی لیکن جدا اللہ عذاب راغے ندلوا اسنو ان کل نودا طول الا کذب الرسلا مگر دروغ نسبت کلو پیغمبرانو تا فحق عقاب نو لازم شو ثابت شو پدوی بان عذاب زما وما ينظر انتظار نکوی ها اولائی دا موجود کافر الا صیحتا واحدتا مگر دچغیوی ما لها من فواق نبوی داغی دا پارا واپس کی دل نبوی داغی دا پارا دویم زلی والے یا نبوی داغی دا پارا من فواق ستاخیر و رستو والے